piloten is gered, maar Iran spreekt dat tegen. In het Brabantse Dussen is een verdacht pakketje gevonden. Buurtbewoners zeggen dat het gaat om een poederbrief in een huis. Hulpdiensten zijn volgens Omroep Brabant groots uitgerukt. Defensie staat er met een grote vrachtwagen. Ook de brandweer en de ambulance zijn erbij. Bij Vught kan worden begonnen met het repareren van het spoor dat is verzakt, nu de oorzaak is achterhaald. Er werd geheid in de buurt en daardoor is de bodem iets gezakt. Vannacht wordt dat hersteld en dat betekent dat morgenochtend de treinen ook daar weer kunnen rijden. Het treinverkeer ligt sinds vanmiddag helemaal stil. En in Panama zijn zeker 150 mensen ernstig gewond geraakt bij een aanval van een enorm zwerm bijen. Het waren gelovigen die werden aangevallen tijdens een religieuze paasoptocht. 50 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een aanval van agressieve Afrikaanse bijen. Kans op regen en motregen komen de nacht in het noorden en westen droog. Temperatuur daalt naar minimaal 5 graden. Morgen eerst in het zuidoosten regen, daarna droog met wolkenvelden en zon. En dan 12 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Kaspar, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 3 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Nederlandse grens. 13 minuten. De A9 richting Alkmaar tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp. 8 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 18 minuten. En de flitsers, die krijg je van Giel Beelen. A1 Apeldoorn-Deventer bij Wilp. Daar staan ze bij 93,8. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen. 52,9. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude. 37,9. En de A9 Amstelveen-Haarlem bij Leinden. 37,8. A9 Haarlem-Amstelveen bij Schiphol 33,7. En ook nog op Haarlem-Amstelveen bij Schiphol 31,8. Dan de A12 Zoetermeer, daarna bij Voorburg 3,7. En de laatste is de A16 Dordrecht-Breda. Daar staan ze te knallen bij Prinsenbeek bij 59,5. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld. 18.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Let op, luisteraar, de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enagreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow. Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enagreen. Energierebellie. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Jordi Warners. En gelukkig nog steeds niet alleen. Nou, Giel Beelen hier. En Sonny James, Ryan Marciano zo. Radio 538 904. We'll be right back. House Top 1000 538 903. Ricky Rouge en Strange Love op 903. Radio 538. The House Top 1000. Vrijdagavond en de allerbeste house tracks aller tijden. De House Top 1000 voor het eerst op 538. De lijst bestaat al 30 jaar. En de afgelopen jaren heeft ook Giel Beelen die lijst gepresenteerd. Man. En daarom vanavond ook al in de studio sinds 8 uur vanavond 4 uur lang. Giel. Ja, ik moet toch eventjes nog die Ricky Rouge, want het is gewoon klinkt als een eendagsvlieg. Maar de man hierachter, Gerald Simpson, is echt een house maestro. Edelweid State heeft hij hier gedaan. A guy called Gerald. Dat is echt bijna eind jaren 80, het begin van de house. En dit was op een label. Hij zal op meerdere labels worden uitgebracht. Ik ga nu misschien een beetje nerden, maar er was één label waar ik zelf echt onwijs fan van was. Het was het Fresh Fruit label. En waarom? Omdat, ja, Ski en Dobberen. Je kent de Goodman wel met Give It Up. Ja. Die gaan we zeker nog tegenkomen. René en Caston, zoals ze echt heten. Die deden allemaal hun eigen klassiekers en releases erop. En af en toe dan, ik weet niet eigenlijk hoe dat ging, maar dan hadden ze zo'n track als die Ricky Rouge. En dan kwam er geweest in die platenzaak waar ik het net al over had. En dan was er gewoon een nieuwe Fresh Fruit. Ja, ongehoord. Gewoon, hoppa, 17 gulden. En je kocht hem. Die René en Gaston, die namen die hoor je sowieso vaak voorbij komen. Deze de houseplaat. Die hebben later ook nog, ik kom niet even op die naam. Die Chocolate dat, Puma. Chocolate Puma, inderdaad. Ja, dat is wat weer van de oudere generatie. De latere generatie dan, zeg maar. Er is ook veel gestemd. Echt dank daarvoor. Hè. Namens heel 538, namens de hele House Top 1000 via 538.nl kon je de afgelopen week op die 1000 beste tracks stemmen. En Sander, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Sander. Sander, hoe lekker ga je tot nu toe? Heerlijk. Ja? Ja, genieten. Had je er moeite mee om te stemmen, om een paar platen door te geven? Ik kon er niet zoveel doorgeven. Dat was ook een beetje jammer. Die klacht die krijgen we vaker, ja. 20 of zo, hè? Ja, 25 was max. Ja, lekker man. Nou, Sander, we hebben eentje die we nu alvast dan gaan draaien voor je. Psycho Strings van Jens. Waarom is die track zo bijzonder voor jou? Ja, er zit een melodietje in met viool. Dat begint rond 2 minuut 4 en rond 4 minuut 8. Daar krijg ik kippenvel van. Dat is echt geweldig. Dat kan je me 's nachts gewoon wakker maken. Ja, Sander, normaal gesproken houden wij radio-dj's er altijd van om tot de zang te gaan praten. Zodat we dat helemaal strak volhullen. Maar ik heb ook al even met Giel overlegd. Dit moet je gewoon instarten, kaal, zoals we dat ook een vakje grond zeggen. Ja. En dan gewoon je mond houden. Absoluut. Zullen we dat maar gewoon doen dan? Is goed. Bij deze. Oh, 901. Vrijdaghuis op 1000, Buzzy Buzz en Andrew M uit 1998 op 901 Jump. 538, de House Top 1000. Wel een van de slechtste artiestnamen ooit, hoor. Bussie. Het is de 538 House Top 1000 op je vrijdagavond. Giel Belen aan mijn linkerzijde tot middernacht. Maar we hebben weer gezelligheid in de studio, want ook aangeschoven. Ja, normaal gesproken hoor je ze ook op de vrijdagavond. Sunnery James en Ryan Marciano. Zo, het voelt heel vertrouwd, maar het is heel erg nieuw. Ja, jij dat? Ja, maar we hoeven vanavond niet te draaien. We gaan hier gewoon voor de gezelligheid gewoon zitten. Ja, en ik wil toch nog een keertje iemand in het zonnetje zetten, dat is Giel Belen. Nou, want voor ons is het wel een full circle moment over House of 1000 Classics. Wij waren als jonge broekjes altijd aan het luisteren naar Giel. Eigenwijze radio, en ik sta met deze legend hier. Daar zitten we met deze legend hier. Dus, het genoeg is geheel wederzijds, want wat jullie niet weten is dat ik echt ook vaak op jullie gigs ben geweest en zo. Nou. En dankjewel, Giel. Ja, nog even, lief. Nog even, we gaan elkaar toe. Nog even de studio bij die met z'n allen. Nee, maar fantastisch. Ja, House of 1000, wat een eer om hier aan... Mannen, hoe gaat het? Hoe zijn jullie afgelopen weken als we het hebben over House over draaien? Eigenlijk heel goed. We zijn veel in de studio geweest. We hebben net een album uit, Amazon Project. Waar we vorig jaar voor gekozen hebben om echt een beetje terug te gaan naar wat wij echt heel tof vinden om te doen. En dat is altijd wel heel makkelijk om te zeggen, wat vind je nou echt tof? Maar we hebben elkaar aangekeken en zeg van mask off en gewoon doen wat wij tof vinden. En kijken hoe het aanslaat. En het gaat vrij goed. En dus, vorige week stond jij nog op de piste, Sunnery. Gaan we het er echt over hebben niet? Tomorrowland Winter. Ja, jouw snowboardkunsten die... die logo er niet over, om. Ik moet dus wel zeggen dat ik vind het wel, als je echt zo als jullie zo van dance houdt, dan ga je dus in je vrije tijd naar Tomorrowland Winter, terwijl je daar eigenlijk niet hoeft op te treden. Maar dan ga je daar puur heen, omdat je gewoon andere DJ's ontmoet, muziek hoort. En eigenlijk, dat zeker, maar het snowboarden vind ik ook heel erg leuk. Dus het was wel een win-win. Hey, ja. Mannen, we hebben jullie natuurlijk ook uitgenodigd door die gigantische housekennis die jullie hebben van feestjes van vroeger. Jullie zijn ook ooit verliefd geworden op house music. We staan op het punt om een track van Junior Jack te draaien, Thrill Me, waar jullie ook wel echt iets mee hebben, toch? Nou, ik denk dat ik geef nu het stokje over aan Ryan, want ja, anders ga ik gelijk alle anekdotes... Ja, onze Junior Jack die kwam op samen met Kid Cream en wij waren natuurlijk ook een beetje met z'n tweeën hier en daar aan het klussen. En dus wij zagen onszelf daar wel een beetje in. Maar ik zei, jij was meer een Junior Jack, hè? Ik was meer een Junior Jack. Zo voelde ik me dan. Ik weet niet of ik het echt ben, maar zo voelde ik me wel. Maar die man was toen getekend op Defected, volgens mij. Ja. En die maakte hit na hit. En al zijn shows gingen los. We hebben toen een avond meegemaakt in de Ibiza. Daar was nog een club, heette El Divino. Ja. Toen stonden we daar als twee broekies en die gast kilde die hele tent. Nou, dit willen wij ook. En deze plaat was toen ook echt die aankomt. Dat was echt de plaat die toen door het dak ging. En dat geeft ons altijd hele leuke herinneringen. Het was een losbandige tijd, maar wel heel gezellig. Ja. En iets minder losbandig tegenwoordig. Zeker weten. Ietsje. 58 House Top 1000, Jort, het Sunny James, Ryan Marciano zijn erbij. Giel Belen nu Junior Jack en Thrill Me. 98. Green Velvet even bellen. Zeg ik, je krijgt nog geld van twee mannen. Ja, en van drie mannen eigenlijk. Sanne James en Ryan Marciano en Armin van Buuren hebben gewoon echt dit gebruikt. Ja, dit heeft even uitleg nodig inderdaad. Ja, het was gewoon heel erg. Het was inspiratie. Het bracht ons uiteindelijk naar onze melodie. Even voor de duidelijkheid, jongens. Want Sunny James en Ryan Marciano hier in de studio en Giel Beelen. En jij zegt Sunny net buiten de uitzending, terwijl Green Velvet met Shake and Pop op de radio is. Wij hebben hier iets van. Later zei je dat inspiratie was, maar dat was waarschijnlijk voor de advocaat. Ja, het was een beetje een vergissing in mijn woordkeuze. Het was niet inspiratie. Ik zou het gewoon een cover noemen. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, het is mooi welke verhalen hier over alle house classics voorbij komen in de studio. Sunny, James, Ryan Marciano, Giel Beelen, Jordi hier en... Ja. Het is toch wel fijn, Sunny en Ryan, dat we jullie erbij hebben. Want dan hebben we ook gelijk jullie telefoonklapper. Inderdaad. Ja. En ik zag deze platen... staan. Ik dacht, we moeten hem even bellen. Dus ik heb hem even gevraagd, ben je nog wakker? Want ik weet dat deze man op zijn gezondheid is en altijd fit is. En denkt van, hey, ik word een jaartje ouder, ik moet wel denken aan mijn slaap. Weet je, laat zelf van me gezegd op de molen in de winter. Ik heb het ook niemand meer dan Greg Salto. Zeg dat goed, Greg, of niet? Je hebt helemaal gelijk. Lekker zeg. Helemaal gelijk. Greg Salto, welkom in de House Top 1000 op 538... waar we inderdaad op het punt staan om een nummer van jou te draaien. Bouncing Harbor. Ja, superleuk. Als wij over dat nummer hebben, waar moet jij dan gelijk aan denken? Welke herinneringen komen dan naar boven? Ja, ik probeer het kort te houden. Het was het begin van mijn DJ-carrière. En ik moest in de Maasilo draaien. Dat had ik al een paar keer gedraaid. En dat vond ik altijd spannend, want er werd best wel geknald. En ik draaide toen nog wat zachter. Dus ik dacht, oké, ik moet een plaat hebben die wel een beetje mijn sound heeft. Een beetje tropisch, Afro-Latin. Maar ook een beetje techie, wat in een Maasilo past. En toen heb ik daarvoor Bouncing Harbor gemaakt. En het is eigenlijk Harbor dat refereert naar Rotterdam. En Bouncing, dat die bounce, dat is het. Wauw, mooi. Wij draaien morgen trouwens in de Maasilo. Zullen we even staan draaien? Ja, we moeten morgen draaien. Ja, lekker. Gregor, dankjewel dat je aan de telefoon bent komen. Ja, leuk. Dank jullie wel. Fijne avond nog. En Gregor Salto nu met Bouncing Harbor. 538, House Top 1000. Leuk om hem even te horen. Gregor Salto op 897. Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Zo moet je me zeker niet noemen. En zojuist D-Note op 895. En Shed My Skin. Sunny James en Ryan Marciano nog steeds in de studio. Gezellig, mannen. Ja, heerlijk. Shed My Skin doet me denken aan onze eerste boeken met Erik Murillo op Bloemendaal. Ja, toen zag hij ons zeker niet staan. Zeker niet. Toen hoorde hij om 10 man te draaien. Wel met deze plaat. En die 10 gasten vonden het leuk. Zit nog steeds in jullie hoofd. Zit nog steeds in ons hoofd. In my mind. 538 House of Thousands met Duke DeMond, Jax Jones, I Got You, Eddie West, Anti-Loop. Dit is In My Mind op 894. Jax Jones en I Got You hoorde je op 893 in de House Top 1000 op 538. Komt een berichtje binnen van Guus. Yo Jordi en Giel, hij kikt in hoor. Blijf zo doorgaan, ik ga knijterhard. Oh, is, is het Guus sneeuw is? Jezus. Jezus. Jezus. Jongen, is dit niveau alweer? 538 House Top 1000 nog tot middernacht. En Sunny James en Ryan Marciano hier. Giel Beelen ook nog steeds. Ja man, en straks, die kennen de boys wel. Axwell, die komt eraan. Zeker, hij nog niet teruggebeld, jongens, dus het is spannend. Oké, uit 2009, Leave the World Behind. Maar eerst gaan we 20 jaar terug. Dat is niet normaal, 1989 komt de volgende. Wow.